Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rekonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta Heavy Metal. Heavy Metal, evet. Heavy Metal, yaşasın Heavy Metal. Uzun zamandır Hard Rock, Melodic Rock. Rock'n'roll öldü, Heavy Metal yaşıyor. Yaşıyor. Ömer bugün gaza enerjik ve gaza gelmiş bir şekilde. Hastalığın metal son şeyini yaşıyor. Evet, bu şeyden hani düz çizgiden, evet, bir önceki son zıplayış. Pik vuruyorum. Allah korusun da neyse. İlk grubumuz İspanya'dan 2008 yılında kurulmuş bir heavy metal grubu Leatherheart. Çok çok iyi bir vokalistleri var. Evet. Tam benim sevdiğim tarzdır bu. Halford tarzı. Adrian Gonzalez diye bir arkadaş. Sıkı screamleri olan ve hani bazı noktalarda Judas Priest'i, yani New Wave of British Heavy Metal'ın o baba gruplarından, evet, evet. Judas Priest bazen de Saxon tarzı da, aynen, topluyor. Hatta Black Sabbath'ın Seven Star albümünden, ki Ray Gillan'ın çok çok iyi vokal yaptığı bir albümdür Black Sabbath'ın, Danger Zone şarkısını seçmişler. O da bana çok ilginç geldi yani, herhalde. Seviyorlar. Yani, evet, seviyorlar yani. O albüm pek bilinmez. Seven yani. Star. Yani şeyin, Tony Iommi'nin bütün takımı gruptan atıp, yani Cozy Powell ve şeyle. Black Sabbath da son şeyini yapıyor. Turunu. Son turunu yapıyor. Ama yani artık. Kanser, o da şeydi, kanser. Ay yani zaten kanseri bence ilerliyor, onu durduramadılar da. Durduramadılar. Yani Tony Iommi artık yakında büyük bir ihtimalle tamamen devre dışı kalacak. Yani çok çok üzücü ama Ronnie James Dio'dan sonra, ki Heaven and Hell da ne biçim bir projeymiş kardeşim yani. Önce Dio gitti, şimdi de Tony Iommi tam köşede. Yani dediğin gibi bir turnu ayarladılar. Tony Iommi'yi son bir kez göreyim diyenlere hararetle tavsiye ederim. Aynen. Yani ben o kadar yani merak görmek etmiyorum. İstersen. Evet, görmek isterseniz gerçekten Tony Iommi'yi bir kere daha turlayacak. Ben de sendenim. Neyse. Evet, Leatherheart'ın Comeback albümüyle programımızı açıyoruz. İspanya'dan Heavy Metal geliyor. Çalacağımız şarkının ismi de The Crow. Evet, Leatherheart. Wait. Evet, İspanyollar güzel. Evet. Arada böyle Primal Scream şeyleri de var değil mi? Vokalleri de var. Şimdi sırada İsveç'ten Ted Moroz. Ted Moroz progresif başlayıp 1990'ların başlarında. Daha sonra Power Heavy'ye dönen gruplardan. Yani Power diyebiliriz ortaklaşa. Tabii Power. Şey, power. Dediğin gibi özellikle Matters of Dark'tan yani 2000'in tam başlarından itibaren. Zaten 2003'ten 2013'e kadar dağılmışlardı. Şimdi 2013'teki Revenant'la geri döndüler. Tam power metal yapıyorlar artık. Evet. Şimdi de Saint Demonius. Demonius. Evet, daha önceki vokalistleri bunların Urban Breed'di. Onun için daha progresife yatkındılar. Şimdi çok çok iyi bir vokalistleri var. Ronnie Hamlin diye. Ronnie Hamlin işini çok çok iyi beceriyor. Yani ben bana sorsam bu grup... Tamam, eyvallah, isimler çok şey ama İngiliz derdim Ted Moroz'a. Ted Moroz zaten çok ilginç bir grup ismi yani. Evet, değil mi? Değil mi? Yani Monroe değil, bir şey değil. Ted Moroz böyle değişik. Grubun elemanlarına şöyle bir bakıyorum. Yani Mystic Prophecy, Brainstorm, Morgana Le Fay. Yani gerçekten çok çok iyi adamlar var. Evet. Yani çok alaylılar çalıyor burada. Zaten Christer Anderson gitardaki ve Kenneth Johnson gerçekten artık o İskandinav power metalin babaları arasında çeşitli projelere de imza aynen atıyorlar. Anderson zaten en başından beri grupta tabii, diğer tabii bütün elemanlar. Steel Attack, Morgana Le Fay. Yani evet, dediğin gibi Ted Moroz yani gerçekten çok çok iyi bir temeli var. Rifflerde zaten hemen kendini gösteriyor bu. Yani böyle dolu dolu riffler çok zor duyuyorsun. Yani grubun çok çok iyi bir diskografisi var. Ona çok çok iyi bir şey olmuş. Yalnız herhalde bu grubun en ağır albümü diyebileceğim. Yani hani Power'ın sağlamını, ağırını dinlemeyi seviyorsanız Ted Moroz o tip bir albüm yapmış diyebilirim. Ben daha çok 90'lardaki progresif tarzını tabii biraz ön yargılıyım. Ben Urban Breed'i çok beğeniyorum vokalist olarak. Hmm. Ona daha yatkınım Ted Moroz için. Saint Demonius albümünden Forlorn, bize dinletecekleri parçaları. Drag your deep breath. şimdi Avusturya'ya gidiyoruz. Avrupa'da dolaşıyoruz bugün genelde. Biraz da oralarda da kalacağız. The Inner Me, Avusturyalı grup. Özür dilerim. Evet. Şey yapmayalım, yanlış yapmayalım. A New Horizon albümüyle karşımızda. Abi ikisinden biri ülkenin ismini değiştirsin ya. Nasıl giriyor birbirine değil mi? Yani. İsveç'le İsviçre'de biraz girer de Avusturya'yla Avustralya şimdi şey de yaptın yani. Böyle bir söyledin. Daha da giriyor. Fazla düşünmeyeceğim. Ya bu grubu dinlerken şey dedim. Keşke Motorhead turnesinde Avrupa'da bu adamlar açsa The Inner Me. Çünkü David Strauss vokaller yani o kadar güzel ki. Yani bağırışlar işte çığlıklar vesaire. Yani gerçekten Motorhead'in ön grubu olarak bayağı giderler. Şimdi Alman kökenli ama. Tabii. Ya Avusturya'dan ne bekliyorsun? Avusturya'dan kaç grup çalabildik ki şunun şurasında? Hepsi Alman kökenli hatta. Evet. Yani şey diyelim. Orta Avrupa tarzı metal yapıyorlar evet. İşte bunlar. Yani aynı teknik altyapı Kuzey İtalya, Almanya, evet, işte Avusturya, İsviçre'den arada bir grup çalabildik mi böyle çalarlar. Ama İsviçre tam melodik hard rock yani. Ama orası tabii dediğin gibi hani bir iki tane metal çaldığımızı hatırlıyorum ama dediğin gibi orası melodik hard rock da daha şey. Çok ilginç o da yani İsviçre gibi bir memleket dağların evet. arasında sıkışmış. Ki yani disco ve tekno cennetidir. Şüphesiz. Öyle gidersiniz barlarda da hani bir şey bulayım diye debeleşirsiniz bulamazsınız. Çok az. Var yani öyle. Metal müziği için kısır onların bir ara. Pratteln diye bir yerde Z7 diye bir şeyleri var. En ünlü barları zaten. Bar. Yani bar da hatta konser. Konser evet. Şey. Yani ama dediğin gibi bar da yani bu tür yerler hep bar. Yani adamlar İngiltere'de de onu çok şaşırıyorum. Büyük şeyler adını söyle yerler. Giriyorsun program yok bangır bangır hard rock çalıyor. Biranı içiyorsun, çıkıyorsun, gidiyorsun. Ama konser de oluyor orada. Evet. Çok çok iyi. İşte o Z7 beni etkileyen yerlerden biri. Artık ömrümüz vefa ederse bir sağlam i̇şte bir... Amerika'da B.B. King'in yeri var ya biliyorsun. Şeyi diyorsun. New York'taki Fat Tuesdays mi diyorsun? Evet. Fat Tuesdays. O şeyin... Times Square'ın orada. Tamam, aynen. Orası çok güzeldir. Niye seviyorum? Bir büyük sahnesi var oranın evet. biliyorsun. Evet. Yemekli evet. böyle. Evet kocaman evet yemek bir... yersin orada. Evet. Doğrudur. Zaten. Ama çıkarırlar sonra. İki şey yaparlar. İki program yaparlar. Evet New York'un öyle bir şeyi var yani. İşte, gidersin İstanbul'da bir saat etme, takılırsın. Aynı şeyi yapıyor da neyse. Öyle şey paramla rezil olma gibi. Ama New York'ta bu çok az yerde olur. Evet. Çünkü o kadar iyi adamlar çıkarıyorlar ki oralarda. Evet. Yani oradaki şey sistemini seviyorum. Yukarıda bir aynı barın yukarıda bir şeyi var. Böyle daha küçük sahneli, daha böyle yerel grupların da çalabileceği bir sahne. Aşağıda da babalar geliyor. Babaların oraya. Daha büyük bir sahnesi var. Sana bir şey söyleyeyim hani mi? Büyük sahneli barların bence öyle bir yöntemi uygulaması da iyi olabilir. Çünkü iki sahneli bar da enteresan olabilir. İşte orada her şey Ömer, Türkiye'de böyle bir şey yapamazsın. İzolasyona, ses izolasyonuna bakıyor. Tabii canım. Yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Taksim'de ne hard rock barlarının yanında türkü bar vardır. Adam şarkıyı bitirir arkadan oy var vara far fara diye ses gelir yani metal şeyin. Türkiye'de yalıtım yok, zaten. Geç. Yalıtım yok yani. Adam aynı mekanda iki tane ayrı şeyi çok çok güzel birbirinden yalıtabiliyor. Evet. Fakat yok kardeşim Türkiye'de bu tür bir şey yok. Evet. Hiçbir zamanda düşünülmedi. Neyse yani Avusturya'da bu gruba dönersek The Inner Me'ye sıkı metal. Alışık olduğumuz sevdiğimiz tarz. Ha yani şapkadan tavşan çıkıyor mu? Hayır. A New Horizon albümünden Eraser'la programımıza evet, devam edelim. Dinleyelim. Evet, Motorhead derken, yapısıyla tabii. Iron Maiden vokali işi. Aynen, yani Gerçekten hani o şeyin de üstüne o uzun çığlık böyle ara notaları da vererek böyle gayet güzel bir geçiş Düşünsene, yaptı. Düşünsene Motorhead'in öyle bir vokali. Oy, yok. Yani ben müziğin altyapısı anlamında söylemiştim. İyi açar bu Motorhead'i, bak söylüyorum. İyi turlarlar. Ama işte bu tarz grupların şöyle bir yan etkisi var. Mesela Guns N' Roses'da Iron Maiden açıyordu ya, sonra ters döndüler. Tabii. Yani altta hareketli ve iyi çalan bir grubu alt grubu almak da risklidir yani. Seyirciyi hoplatır zıplatır, sen de akıllı bu tür şeylerde, organizasyonlarda akıllı şey gruplar, üst gruplar hemen ayağını kaydırır aynen, alt grubun. Aynen. Baktılar böyle önüne geçmeye başladı. Hemen kardeşim teşekkürler. bu iş yürümüyor deyip ayağını kaydırırlar. O tür ön açan. O yüzden biraz şey bu. O meşhur hikayelerdir. Evet. Az yapmadı o işten. Yani aman Allah ne oluyor millet. Bize enerjisi kalmıyor diye. Aynen. Evet, sırada Free From Sin var. Onlar da Kuzey Avrupa ve klasik Deep Purple'lı metalle birleştiren sağlam gruplardan biri. Power metal diyelim. Power metal. Evet. Peki, okey. Ama yani biraz rainbow bile var bu işin içinde. Onu yani hani hard rock'ın metale karışan, ama yani tabii power dediğin gibi işte klavyenin ön şeyi. Ya zaten Deep Purple bu işin şey öncüsü değil mi, evet, kardeşim? Yani, bir şekilde metal, her şeyde yani, bulursun. Her şeyde yani, bulursun diyorsun Deep Purple'ı. Yani çünkü adamın kullandıkları klavye şeyleri bilmem neleri sonra işte power metal'in kökeni oluşturdu baktığınızda. Evet. Daha hızlandırılmış hali. Deep Purple'ın hızlandırılmış ve klavyeyi baskın haline power metal diyoruz biz diyelim. Olsun bitsin. Avrupa'da da gayet başarılı bir şekilde şey yapılıyor, özellikle Kuzey Avrupa'da. Tabii burada gene dikkat çeken Blacksmith ve Mother Lode'dan Per Englund. Evet. Yani müthiş bir vokal inanılmaz. Müthiş bir vokal. Klavyede de Stefan Stavert çok iyi iş çıkarıyor. Ama Patrick Lomburg gitar ve alt klavyelerde. Yani zaten çünkü grubun şeyi, elemanı. Beyni evet. Diyebileceğimiz. Yani gerçekten iyi müzik bu. Power metal olursa böyle olsun. Ama ben hep power metal'in bu tarafını çok seviyorum. Yani hard rock'a öykünen tarafı. Evet. Hani öbür tarafta daha böyle senfonik bilmem ne, aman Allah bin bir takla attırılan power metal ile şu taraf. Ki İsveçliler bu işi çok iyi beceriyorlar. İsveçliler neyi becermiyor? Neyi becermiyor diyorsun, o da doğru. Free From Sin'in kendi ismini verdiği albümden Evershine, bize dinletecekleri parçaları. Dinleyelim. Burning Evet, şimdi de Amorphis. Evet. Amorphis alaylı gruplardan yani yıllardır. Amorphis'e ne dersin? Vallahi ne derim buna? En sağlam albümü, en şey albümü Under the Red Cloud. Bu sever albüm. Misin? Sever misin? Boş ver. Hayır ama sağ. Şimdi neden söylüyorum bunu? Bu albüm en sert albümleri. Çünkü evet. Bu grup böyle belli şeylerde ne derler? Bu cycle'larda yani albüm yapan bir grup. İnişleri çıkışları olan bir grup. O nedenle düşünüyorum. Yani örneğin Eclipse, Skyforger tarzını sevenlere uymayacak bu albüm. Yok. Ya ben Circle'ı çok beğenirim yeni şeylerinden. Under the Red Cloud ona şey yapayım. Evet beğendim. Peki. Beğendin. Beğendim. Yani çünkü bu yeni ya. Bu yeni cycle bana göre de onun için. Evet. He, dikkatli cevap vermem gerekiyor çünkü gerçekten beğenmedim desem Circle'a ayıp etmiş olacağım. Amorphis o nedenle. Enteresan bir grup. Yani benim hep şeyde kalmıştır. Sürüncemede. Sevsem mi sevmesem mi hep arada kaldım yani. Hani çok... Örneğin sen Circle'da zorlanmışsındır çünkü daha böyle dark, daha böyle evet, şey aynen, bir tarzları aynen, var diyor. Aynen. Yani şimdi işte birazcık daha hani sertleşmişler ve tam benim seveceğim şeye gelmişler. Tarz. İşte evet ben de ama ben Circle'da beğenmiştim. Çünkü orada daha progresif öğeler vesaireler daha ağır. Zaten ne yaptığı belli değil. Death metal mi yapıyor, progresif metal mi yapıyor, heavy metal mi yapıyor, kuzeyli müziği mi yapıyor? Aynen. Arada derede gidip gelen iyi, bir grup. İyi gitaristleri var. İki gitar çok çok iyi şey yapıyorlar. Grubu kontrol ediyorlar. Hatta karşı solo da atıyorlar. Evet. Bu arada Tommy Yutsen de vokalist. Bence bu albümde ama sesinde çok, bir zıplama var. Çok silik tipler. Öyle. Yani baktığınızda doğru. Sahnede silik doğru. Tipler. Yani doğru. Çok iyi müzisyenler doğru. Şeyler ama ismini hatırlamazsın. Sahne, yani. Sahne eğer şey grubun yok. Hayran değilsen, fanı değilsen. Evet. Ben yani o mu gitar çalmış, başkası mı çalmış arasında çok ayırt edemiyorum ki. Alter Bridge de öyledir benim için. İşte hani... Mesela Nickelback'ten basçıyı, davulcuyu hatırlar mısın? Yok canım. Çok silik tipler. Hani biraz da bu... Olay Nickelback'te tamamen gitarla vokal arasında gider. Evet yani o yüzden de hani bakıyorum son dönemki şeyler ki bunlar son dönem değil 90'lı dönem. Bunlar 90'lara kadar gidiyorlar. Bunların böyle dediğim evet. Gibi belli cycle'lar oluşacak. Ama yine de hani şey bizim için son dönem tabii. Yani tabii. Biz yok ben Amorphis dinler miydim dinlemezdim. Evet. Merak edip işte dinledim daha sonra. Hani program yapıyoruz bir fikrim olsun diye. O yüzden hani biraz daha ön plana çıksalar belki daha etkileyici, müziklerini de daha etkileyici kılabilirler. Neden? Çünkü bu iş sahne işi biliyorsun evet. Artık tiyatro gibi. Evet, evet. Yani zaten sahnede para kazanıyorsun. Evet. Sahnede adını duyuruyorsun. Başka hiçbir çaren yok. Evet dinleyelim Amorphis'ten. İyi gruplar var çünkü sırada. Evet. Dediğim gibi Under the Red Cloud albümü. Under the Red Cloud albümü ismini veren parçayı dinleyelim bakalım. Dinleyelim. Evet, Amorphis'ten sonra Saxon'da sıra. Saxon baba gruplarımızdan 2013'teki Sacrifice albümünden sonra 2015'te Battering Ram albümüyle tekrar karşımızda. Yani bu grup, yani kaçıncı albüm Ömer, Allah çok bilir bu ya. 40 yıla yaklaşıyorlar. Biff Beeford, bu ne biçim bir vokalist ben anlamadım. Herhalde uzaylı. Sesinde en ufak bir sıkıntı yok. En ufak bir şey yok. Güzel vokal yapıyor. Hepimiz için bir ikon. Yani bu tarz vokal. Yani Biff Beeford'un vokalini bilmeyen adam yoktur. Yok. Tabii yoktur canım. Yani. Evet. Hani Saxon'u bilmeyen metalci mi olur? Metalci mi olur? Aynen. Yani. New Wave of British Heavy Metal'ın dediğin gibi 1980'lerin özellikle ya, ortası. Aynen. Özellikle hani baştan sonraki döneme çok etkisini vurdu ama yani çok istikrarlı gruplar çok bunlar. Çok istikrarlı. Yani sürekli çıkarıyorlar. Hiç kaybolmadılar. Hiç evet. Şey olmadılar. Hep sahnenin ortasındalar. Yani evet. Metal sahnesinin. Hiç şeyleri... Tabii ki kötü albümleri oldu, kötü şeyler yaşadılar. Yani, düşüşleri oldu, abi, çıkışları oldu. Crusader gibi bir albümden sonra Innocence Is No Excuse gibi albüm çıkardılar ya. Yani. O Destiny ne biçim 88'de klavye dolu. Yani fecaat albümler var ama aynen. 88'deki Destiny'den sonra 91'de Solid Ball of Rock evet, geliyor. Yani. Birbiriyle alakasız iki albüm yani. Bu kadar kaliteli. O yüzden Saxon hep şeyde kaldı. Arada derede kaldı. Yani kendi içlerindeki tutarsızlıktan da dolayı doğru, kaldılar. Doğru. Ama her zaman tabii babalar illa albümde yani bir iki parça buluyorsun. Çok şanssızlık oldu. Yani şimdi bu adam Graham Oliver gibi ve Steve bir gitarist ve Steve Dawson gibi bir basçı. Yani bu adamlar hep böyle 80'lerin ortasında 90'larda gruptan ayrılıp evet, kendi başlarına Saxon'ı geneden yaratmaya çalıştılar ama Saxon o değil yani. Saxon, Nibs Carter örneğin çok çok iyi bir basçı. 98'de girdi. 88'de girdi Steve Dawson'un yerine. Ve Nibs Carter çok iyi götürüyor yani şeyin evet, arkasında. Ve yani üzücü yani. Ben gerçekten keşke bu grup o meşhur kadroyu bir şekilde bir arada tutsaydı. Tamam, Steve Dawson'a çok düşkün değilim de Paul Quinn'in yanında Graham Oliver'ı devam etmesini evet, isterdim. Çünkü Graham Oliver gerçekten çok çok iyi bir gitarist. Yani ve Dogs of War'da. İşte anlaşmazlık bence ya. Onların evet, yani bütün şeyi o yani evet, anlaşamadılar. Hayır, bir de öyle bir anlaşamamışlar ki yani öbürküler bu isim benim ismim diye şey yapmış. Devam ettirmeye onu çalışmış. Onu zaten hiç anlamıyorum ben. Yani çok saçma geliyor değil bana mi? Yani. Yani. Kur işte başka bir şey. Aynen. Yani, hayır ya, istersen gruba rakip ismini kur, ver. Megadeth gibi ol. Metallica'ya rakip kur işte. Aynen. Bak Megadeth mi? Hala Megadeth yani. Aynen. Yani dediğin sen gibi, illa Saxon kurmak zorunda değilsin veyahut ki. Veyahut da şey dememiş orada adını söyle. Dave, Metallica'dan Dave Mustaine diye Megadeth çıkmamış. Yani Megadeth diye çıkmış. Aynen. Bu herif kim ya deyince de bu Metallica'nın eski gitaristi. Diyorsun. O kadar. O kadar diyorsun. Yani, aynen. Hatta ben bu işe iyice girdiğimde Megadeth'in solistinin ve gitaristinin zamanında Metallica'da vokal çaldığını şey öğrendim. Yani Dave Mustaine benim için o kadar Megadeth, Metallica değil. Tabii ki. Yani burada şimdi öyle örkünüp de kardeşim biz Saxon elemanlarıyız diye ortalığı dağıtmanın bir anlamı kendi içinde kalmıyor. Neyse. İyi bir albüm Battering Ram. Saxon'un son dönemde çıkardığı Call to Arms Sacrifice'ın şeyini devam ettiriyor, trendini devam ettiriyor. The Devil's Footprint bizim beğendiğimiz şarkı. Evet, dinleyelim. Eğer bunu beğenirseniz bu albümde tam size göre deriz. Dinleyelim. Was in the year of our Lord 1855. The snow lay thick, far and wide. Over rooftops, through the fields, did Satan leave his mark? Something evil passed thy way. 'Twas a creature of the dark. Send him back from whence he came. There rose up the hue and cry. Protect thyself from fear and pain. The devil's footprint comes again. Mm-hmm. The snow was crisp and white. Sun didn't want to cross the land until the morning light. Rubber rooftops through the fields, what made this cloven path? No one knew what beast it was that left this ghostly track. Something evil in the dark. Yeah, the sword and shot, they cry. Kill the beast and send him nigh. But to hell from whence it came, never tread this path again. Lock your doors and shut the sights. There's demons riding out tonight. Slip from hell to tissue fade. Freedom got to keep you safe from the devil's footprints. From the devil's footprints. Canavar gibiler. Evet, soundları da hani modern artık yani. O öyle die metal değiller abi o. Kesin gidiyorlar. Günden güne modernleştiriyorlar. Iron Maiden gibi amfileri ne kadar iniyorlar. 80'lere dönelim de milleti memnun edelim dertleri yok. Evet. Yani kesinlikle. Aynen katılıyorum. Evet, sırada Danner Sherman var. Danner Sherman King Diamond ve Merciful Fate'in müthiş adamları. Merciful Fate'den ayrıldıktan sonra değişik projelere imza atmışlar. Force of Evil projeleri var. İşte Force of Evil'dan sonra Illwind projeleri var. Ve bu adamlar şimdi kendi isimlerini verdikleri Danner Sherman diye. Çok güzel olmuş albüm ismi. Evet. Değil mi? Evet. Şeyin yani grubun ismi. Yani biz kardeşim, bizi tanıyan tanır. Aynen. İsimlerimiz yani bir önce nasıl kardeşim Merciful Fate'den Danner Sherman veyahut da şeyden King Diamond'dan Danner Sherman değil yani, yalnızca isimleri. Aynen. Bizi bilen bilir diyorlar. Bir EP çıkarmışlar, belli albüm geliyor, Satan's Tomb. Yani iyi de bir EP. Güzel, çok güzel. Gerçekten Warwich bence çok çok iyi bir ses. Yani girişteki zaten davullar ve gitar tınısı. Yani hemen bu tamam kardeşim, bu King Diamond veyahut da Merciful Fate diyorsun. Bir tek şey işte yani vokal. Vokalde de şimdi o kadar artık sağlam oynamaya çalışmışlar ki Sean Peck'i almışlar Cage'den. Evet. Ve Sean Peck de çok çok iyi bir vokal. Yani ancak işte King Diamond'ı birazcık hani yaklaşmaya çalışırsan Sean Peck gibi bir vokalist ancak çalışırsın. Başka türlü olmaz bu iş. İşini iyi yapmış. Ama temiz iş olmuş. Ha, yani temiz iş, yani King Diamond artık böyle albüm veyahut da Merciful Fate böyle albüm çıkaramıyor. Danner Sherman çıkarıyor kardeşim. Yani Force of Evil'dan daha iyi olduğu kesin şu yeni projenin. Değil mi? Sean Peck'le devam ederlerse tabii. Evet evet aynen. Bu da son parçamız heralde. Öyle mi? Çünkü süremiz kalmadı. Doldu mu? Evet. Okey, o çenemiz zaman. Çenemiz yine düştü. Ay, uzun da bir parça, gerçekten sıkı bitiriş olacak. Evet. Satan Stamp, EP'lerin adı Warwich'te. Bizi dinletecekleri parçaları ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Size iyi akşamlar diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Bol raklı günler. İyi geceler.